Ранішні серыял. Добрыя раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць апошнія старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. «Ідыёт!» – ледь чутно сказала яна сама сабе ў натоўпе, калі выйшла на вялікі бульвар. Але дарагі ёй ідыёт! Што ён рабіў паранены на вуліцы, пакідаючы за сабою сляды крыві? Трэба было адбегчы ад дома графа Ньёля. Толькі б ён не дадумаўся ўзяць таксі. Тады ж яго непазбежна знойдуць. Паліцыя ж, вядома, апытае ўсіх шафёраў таксі. Ужо апытвае. Але нават усхваляваны, Марсель мусіў быць хітрэйшы. «Ідыёт!» – зноў паўтарыла сама сабе. Але ідыёт, што не прыйшоў адразу ж дадому. Яна дагледзела яго, вядома ж. Знайшла б знаёмага доктара, любога доктара, які б перавязаў яго і зрабіў усё неабходнае, не выдаючы паліцыі. Каго хочаш, можна знайсці, як спатрэбіцца. А, напэўна, яму было сорамна перад ёю. Урэшце, я не які-небудзь жулік. Зноў успомніла яна яго словы. Ідучы, Жермен размаўляла з Марселем. І ні разу яшчэ не была яна з ім такая лагодная. Гэты хлапчук, але нягодны хлапчук, што так гарэзліва усміхаўся, меў цяпер як ніколі патрэбу ў ёй. Яго трэба было выцягнуць з бруднай гісторыі, у якую ён трапіў. «Ідыёт!» Так, хлапчук смелы на словах, нават у нейкіх учынках, але зусім яшчэ баязлівы ў душы. Хацеў пан такі звазіць яе на адпачынак у горы, пакатаць на аўтамабілі. А яна і не пярэчыла, не заікнулася нават. А адкуль же мы возьмем на гэта грошы? Усміхалася адно, а трэба ж было сказаць, ты з глузду з'ехаў, дурненькі. Пра гэта падумаем неяк пазней, а пакуль што пішы свае рэпартажы пра бокс ды рэгбі. Ах. Вядома, уначы яна не памылілася, калі адчула раптам, што ён яе кліча. Як яна была яму тады патрэбная, толькі духу ў яго не хапіла паклікаць яе на дапамогу. «Пан вельмі горды», з'едліва сказала яна сама сабе. «Ну і дурень, ну і ідыёт! Але ж які дарагі ёй! Дагэтуль яшчэ не набраўся розум. Толькі ж не застаўся ён на вуліцы на ўсю ноч. Дзе ж ён мог спыніцца, каб прывесці сябе ў парадак? Ці ж думаў ён пра тое, што перажывае цяпер яна? Ну, вядома, мабыць, уяўляе яе ўсё ў слязах. Думае, ягоная Жермен баіцца, што ён кінуў яе, падмануў. Дурненькі. Толькі таму і не паддалася роспачы, што, нягледзячы ні на што, адчувала радасць. Цяпер яна ведала, што ён яшчэ зусім маленькі і мае патрэбу ў ёй. На пачатку баялася яна. Думала, што прыйдзе неяк дзень, і Марсель даведаецца, хто яна такая, чым займаецца яе бацька, дрыжала, бо ў параўнанні з мужам-журналістам яна была зусім ніхто. А ён, аказваецца... Thank you. Яна ішла і ўсё яшчэ думала, думала, толькі ўжо старалася не гаварыць сама з сабою, бы старая дзеўка. Трэба было спяшацца, каб паспець Марселю на выручку. Хто-небудзь мог прыкмеціць яго ў зале ваграм якраз тады, калі ён падбіраў з падлогі ключ маленькай графіні. Так, цяпер ужо роўна гадзіна, як Марсель павінен быў з'явіцца ў рэдакцыі. Яна зноў зайшла ў кафе. Боже мой, і тут мандарынавы лікёр. Падышла да тэлефона, набрала нумар. Алло, мадмазель, а будзьце так ласкавы, дайце мне рэдактара. А гэта пані Блан. Так, спакойна, спакойна, не хвалявацца. Жармен не ведала, ці правільна яна рабіла, што званіла, але трэба было захоўваць абсалютны спакой. Алло, пан Манш? А гэта пані Блан. Муж просіць у вас прабачэння. Калі ён вярнуўся ноччу, пасля таго, як паслаў вам рэпартаж, я ўжо чакала яго з тэлеграмай ад цёткі з правінцыі. У яе толькі што памёр муж. Марсель выехаў першым ранішнім цягніку. Некалькі дзён яго не будзе. Яна адчувала уздым усіх сваіх сіл. Пазваніўшы рэдактару, адразу ж згадала пра Жуля. Марсель двойчы прыязджаў разам з ім у Марсанг. Гэта быў доктар. Ён атрымаў дыплом яшчэ летась, але каб практыкаваць самому, яму не хапала яшчэ грошай, і ён служыў нарыхтоўшчыкам лекаў у вялікай аптэцы на Севастопальскім бульвары. Высокі кашчавы хлопец з крыху падобным на конскі тварам і кучаравымі, усё роўна як у херувімчыка светлымі валасамі, што так не адпавядалі яго фізіяноміі. Так, трэба было знайсці яго, а яна нават прозвішча яго не помніла і адраса ніколі не ведала. Узяла таксі, а ў кашальку толькі 100 франкаў. Ды і дзе там, частку гэтай сумы растраціла ўжо ў кафе. А што заставалася рабіць, калі час быў такі дарагі? Выбачайце, пані, я хацела пагаварыць з месье Жулем. А вы ведаеце, высокі бландзін, часта бываю ў гэтым раёне. А, доктар Белуар, але, а кучаравы бландзін з вялікім носам. Адрас ёй даваць не хацелі. Сёння раніцы доктар не прыходзіў і не тэлефанаваў. Прыходзьце пасля абеду, можа з'явіцца. Не-не-не, мне трэба бачыць яго цяпер. А я яго стрыечная сястра. Я толькі што прыехала ў Парыж, а ён мяне падвёў. Павінен быў чакаць на вакзале. Шушуканне і нарэшце. Ну, калі вы на самай справе яго кузіна, ды клянуся вам, мой бацька ягоны вуліцы Монсеніс 246. Зноў таксі. Яна праехала ўверх па Монмартры да сабора Сан-Крэкер. Заплаціла 15 франкаў. Дзіўны двор. Усё адно як на вясковай ферме. У глыбіні невялікая двухпавярховая будыніна. На першым паверсе жыве сталяр. А, прабачце, а дзе тут можна знайсці пана Белуара? На другім паверсе. Яна паднялася. Пастукала ў зашклёныя дзверы. Званка не было. «Што там такое?» – крыкнуў нехта незнаёмы. «Гэта я!» – холодна адказала яна. Чаканне. Асцярожныя крокі. Нарэшце да шкла прыціснуўся конскі твар Марселевага сябра. Яшчэ праз нейкі час Жуль павярнуўся і знік. Жермен была ўпэўнена, што гаспадар з кімсьці гаварыў, сэрца ў яе часта білася. «Адчыняйце!» Адзеты быў Жуль па-хатняму, твар няголены. «О, выбачайце, не пазнаў вас. За што такі гонар?» «Дзе Марсель?» Аднапакаёвая доктарава кватэра была адначасовай спальняю і залаю і чымсьці накшталт майстэрні, як у сталяра ўнізе. Джутавая шторка падзяляла яе на дзве часткі: два старыя прамятыя крэслы, стол, кнігі, лямпа. «Але я не ведаю». «Слухайце, Жуль!» Калі ён пазнаў яе пра шкло, то загаварыў з кімсьці, яна ж чула. Значыць, за шторою нехта быў. А калі жанчына? Ну што ж, тым горш для яе, Жермен. І якая розніца, надаваў ёй смеласці мандарынавы лікёр ці што іншае? Яна ступіла тры крокі. Болі не трэба было. Подняла штору. За ёю стаяў Марсель. Ён глядзеў на яе так спалохана, што яна ледзь не зарагатала ад слёз і толькі адно і сказала: «Ідыёт! Ідыёт!» І вось яна ўжо і плакала, і смяялася. Яна не асмельвалася дакрануцца да яго, бо быў вельмі бледны, і грудзі былі шчыльна перавязаны, і ён прыкметна раздаўся. «Ага, ты думаеш, хітры? Дарагая, ідыёт! Слухай, дарагая, я клянуся табе, але спачатку ты адразу ж вернешся дамоў. Ён не дасць. Хто? Жуль?» Доктар выйшаў, каб не замінаць ім на лесвічную пляцоўку. Там яму, мусіць, холадна было ў адной кашулі. «Кляніся, што, пачала яна, не трэба. Я і так, а чаму раптам? Сама разумееш, прызнайся, што было страшна». Ён адвярнуўся ад выбеленай сцяны. «Было, прасі ў мяне прабачэння. Даруй, скажы, што ніколі. Ніколі больш не будзеш гэтага рабіць, і што я буду хадзіць з табой на ўсе матчы па боксе. Разам. Згодзен. А калі я яшчэ раз знайду ў тваёй кішэні бясхвостага парсючка?» І толькі тады яны загаварылі сур'ёзна. Шаноўныя сябры, вы слухалі апошні старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.